sees the sun going down. Middernacht, de late avond. Shattered dream. zetten. Joe Cocker, When the Night Comes uit 1989. En daarvoor Shirley Bassey met The Fool on the Hill. Ook nog eerder gezongen door The Beatles. We gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond. Tera Cox gaat bellen met Joanneke. En ja, die blaast poëzie nieuw leven in. We gaan luisteren naar Joanneke Verkade. Joanneke Verkade blaast poëzie nieuw leven in en zelf is ze dichter. Wij waren aan de telefoon. Hallo Joanneke. Hallo. Joanneke, poëzie dat is een tijdje weg geweest, een beetje uit geweest. En het lijkt wel alsof het tij een beetje aan het keren is. Vind jij dat ook? Ja, dat merk ik ook wel inderdaad. Ja, ik heb het idee dat sinds de corona in die periode veel meer mensen ook weer zijn gaan dichten. En dat ook zijn gaan delen op social media, wat zich natuurlijk heel goed leent als mooi podium om je schrijfsels door anderen te laten lezen. Nou zijn er dichters die alleen maar trieste verhalen hebben en alleen maar over dood en verderf schrijven. Heb jij ook een bepaald thema waar jij je voornamelijk mee bezighoudt met jouw poëzie? Nou, wat er wel een rode draad is in mijn poëzie is moederschap. Ik heb zelf een dochter van 3 en 2 bonusjongens van 12. Dus ja, dat geeft natuurlijk wel heel veel inspiratie om over te schrijven. Maar ja, eigenlijk ook allerlei alledaagse dingen, ja, wat je meemaakt of wat herkenbaar is voor mensen, daar schrijf ik over. Nou, is jouw levenspad niet bepaald makkelijk geweest? Kun je daar iets over kwijt? Nou ja, ik ben eigenlijk gaan schrijven toen mijn dochter net geboren was, want na haar bevalling heb ik heftige fysieke klachten gekregen. En ben ik dus minder mobiel geworden door bekkeninstabiliteit en hypermobiliteit. Toen kon ik ook niet meer werken. En toen ben ik gaan zoeken naar iets anders waar ik mijn ei in kwijt kon. En ik heb schrijven altijd wel heel erg leuk gevonden. En toen ben ik dat weer meer gaan oppakken. Heb ik een website gebouwd en social media pagina's aangemaakt. En zo ben ik weer begonnen. Ja, en wat zijn jouw plannen nou voor het komend jaar? En dan wil ik eigenlijk vooral even inzoomen op dat dichter bij Vlaardingen. Ja, nou daar ben ik dus inderdaad nu mee bezig om poëzieavonden in Vlaardingen te organiseren. Ik wil dat 4 keer per jaar gaan doen. Om te zorgen dat er dichters uit Vlaardingen en omstreken ook wat meer bij elkaar komen. Maar ook dat er een leuke avond is voor het publiek. Want het is natuurlijk heel leuk om gedichten te delen op social media. Maar het is ook wel eens leuk om echt mensen in het echt te zien en in het echt voor te mogen dragen. Nou, mooi initiatief. Wat kunnen we nou verwachten van zo'n avond? Want er zijn er 4 per jaar. Er komen er nog 3 aan. Wat voor soort avond is dat? Het is een avond waarbij heel gevarieerd aanbod aan dichters komt. Dus wat ik net al aangaf, je hebt heel veel verschillende soorten poëzie. En ik vind het juist leuk en een uitdaging om die ook op één avond samen te brengen. Dat samen met wat muziek en gezelligheid. Er is een aantal dichters die komen voordragen. En er is ook een open podium, zodat mensen die dat leuk vinden en misschien nog een beetje twijfelen, gewoon komen kijken en kijken of ze het misschien op de avond zelf leuk vinden om nog wat te doen. Ja, nou is natuurlijk binnenkort ook nog dat 750 jaar Vlaardingen. Staat er nog een poëzieactiviteit voor dat tijdstip op de rol? Er zijn wel plannen. Dus we zijn daar wel over in gesprek, laat ik het zo zeggen. Dus het is nog niet concreet, maar ja, ik sta er wel voor open om daar een samenwerking in te zoeken. Met Vlaardingen 750, dus daar hebben we het al wel over gehad. En dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Ja, want er wordt ook speciaal een lied gecomponeerd. Hè? En het mannenkoor Orpheus gaat dat ten gehore brengen. Dus een gedicht lijkt me een leuke uitdaging. Trouwens, zou je niet dichter van Vlaardingen willen worden? Stadsdichter? Ja, dat zou ik ontzettend leuk vinden. Dat zou natuurlijk een hele eer zijn. En ik heb ook al wel. Ik zou sowieso vind ik dat er een stadsdichter in Vlaardingen weer moet komen. Want zeker, die hebben we altijd gehad. En ja, het is natuurlijk ontzettend zonde dat het op deze manier eigenlijk een beetje van de kaart is geraakt. Dus ja, of ik dat nou ben of iemand anders. Maar ja, ik vind dat er hoe dan ook iemand moet komen. En ja, als ik gevraagd word, zeg ik zeker volmondig ja. Nou, bij deze een open sollicitatie zou ik zeggen. Ja, absoluut. Dan weten we gelijk alvast wat jouw plannen en wensen zijn. Tot slot, ik heb jou gevraagd of je bereid zou zijn een stukje uit je eigen werk voor te dragen. Je zei met enige aarzeling ja, dus dat gaan we dan toch proberen. Daarmee wil ik dit gesprekje beëindigen. Ik wil je eerst heel hartelijk bedanken, Joanneke Verkade, over Joanneke schrijft en dichter bij Vlaardingen. Dank je wel. Hartstikke bedankt dat ik erover mocht vertellen. En dan nu je gedicht. Piekeren. Je kunt piekeren en malen, wakker liggen, de hele nacht.

Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Beste mensen, de column van deze week heet Het voorkomen van brand. Afgelopen week kwam de kindergemeenteraad samen op de brandweerkazerne. Het thema was veiligheid. De bijeenkomst begon met een gesprek met de mensen uit mijn staf die bezig zijn met het integraal veiligheidsbeleid. Dat is een beleidsplan dat we om de zoveel jaar herschrijven en aanpassen. Want ja, de vragen rondom veiligheid veranderen door de jaren heen. En ja, we willen natuurlijk allerlei groepen erbij betrekken. Dus nu de kindergemeenteraad. En wat mij echt opviel is dat een flink aantal kinderraadsleden aangaf dat ze jongeren, leeftijdsgenoten, vaak kennen waar ze niet meer mee om willen gaan. En als reden, ze gebruiken drugs of alcohol en dan gaan ze rare dingen doen. Je hebt dus over kinderen van 11, 12 jaar oud, hè? Ik vond het nogal wat. Daarna kwamen de mensen van wat heet Brandveilig Leven. Dat is een team van de veiligheidsregio, van de brandweer, dat voorlichting geeft. In de afgelopen jaren hebben ze met name senioren en verenigingen van eigenaren verteld hoe je brand kunt voorkomen. Maar ook hoe je, als er brand is, de kans op overleven groter kunt maken. En de top 3 van brand, ook in Krimpen, maar ook bij u in het dorp. Roken, in slaap vallen tijdens het roken bijvoorbeeld. Snoeren van telefoonopladers en televisies. Hè, dat je bijvoorbeeld 2 verlengsnoeren aan elkaar koppelt. Nou, dan krijg je heel snel brand en hitte. Maar ook televisies in de waakstand en zo. De nummer 1 reden van brand in Nederland en in Krimpen, de keuken. Vlam in de pan. En vlam in de pan kan ook als er geen gas bij komt. Want bij sommige temperaturen kan er spontane ontbranding plaatsvinden. Dus ook bij keramisch en met inductie, alles bij elkaar. De nummer 1 reden van brand in Nederland is vlam in de pan. 3 relatief simpele oorzaken. Hè? Opladers, roken, vlam in de pan. Nou, dit keer zijn de leden van de kindergemeenteraad daarover voorgelicht. En zij gaan nu aan familie, vrienden enzovoort uitleggen hoe het zit. En het zijn ontzettend goede ambassadeurs dus van brandveilig leven. S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten, zo goed als verlaten, weer is er een dag voorbij. Buren aan de overkant sluiten de gordijnen, de lantaarns schijnen en mijn hond kwispelt blij. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om, dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit. Wie laat wie nu uit? Elke avond als de klok 11 keer heeft geslagen, gaan zijn ogen vragen. Hij kijkt me vol verwachting aan. Ook al ben ik lui en moe, ook al is er regen, zijn er gladde wegen, hoe dan ook wij gaan. Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit. Samen een straatje om, dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit, wie laat wie nu uit? dat laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar hem fluit, wie laat wie nu uit? Kom, kom, hier, tjoep, tjoep, ja. Braaf, ja, kom, kom, ja. Joehoe, kom, zoek, zoek, zoek, braaf, ja. Kom, kom in, kom in. Oei. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Yes, it is. Wait a minute, zegt ze. Joss Stone, Right to be Wrong uit 2005. Ik heb haar een paar jaar geleden gezien op North Sea Jazz. Een beetje apart vrouwtje hoor, maar zingen kan ze ongelooflijk. En daarvoor Rudy Carrell, Samen een straatje om. En ja, laat ik dat nou straks ook gaan doen na thuiskomst vanuit de studio. Even een straatje om met mijn hondje Molly. Joss Stone, ik weet niet of u het verhaal kent, maar die is toen ooit bijna gekidnapt geweest door twee jongens, maar door een oplettende voetganger is dat verijdeld door de politie. Dus het is er niet van gekomen. Zoek het maar eens op internet. Straks in de studio Edwin van den Burg, die gaat praten met onze Herman de Bruin. Edwin van den Burg is de bomenman van Vlaardingen en ze gaan het hebben over bomen plannen en kappen na Michael Bublé, When I Fall in Love. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. Ik ga praten met een bomenman uit Vlaardingen. Hij heet Edwin van den Burg en is in de studio. Edwin, welkom. Dank je wel. Ja, bomenman, wat betekent dat in Vlaardingen? Ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje een geuzennaam. Nou, dat past ook wel bij Vlaardingen, want wij zijn natuurlijk ook wel een geuze stad. Ja, zeker. En eigenlijk houdt het erin dat ik mij veel bezighoud met de bomen plannen, de bomen kap, dat moet natuurlijk ook gebeuren. De de ecologie van bomen. Eigenlijk alles wat er met bomen bij komt kijken. Ja, wat moet er dan gebeuren om zo'n boom te behouden? Want dat zijn vaak ook oudere bomen, denk Klopt. Ik. Ja, ja, ja. Wij zien monumentale bomen als bomen die minstens 80 jaar oud zijn. Oei. En ook bepaalde beeldwaarden hebben. Dat je denkt, van, nou, dit ziet er ook echt uit als een fraaie, bijzondere boom. En wat je daarvoor moet doen. De bomen natuurlijk sowieso een goede standplaats hebben. En je moet het ook gewoon in het systeem zetten. Van joh, als daar ooit in die omgeving projecten of bouwwerkzaamheden of wat dan ook gaan gebeuren. Mm-hmm. Moet je juist in de gaten houden dat die boom echt goed beschermd gaat worden. Want dan denken ze aan de bovenkant, nou geen schade. Maar de hele onderkant, onder de grond, alle wortels, die kunnen natuurlijk ook beschadigd raken. Is ook belangrijk natuurlijk. Zeker. Anders ja. groeit die boom niet verder en leeft die niet meer binnenkort. Daarom. Ja, ja. En je wil ook proberen, denk ik, om de Vlaardingers, de monumentale bomen, het verhaal van die bomen te laten meemaken eigenlijk. Ja, ja. ja. Hoe doe je dat? Nou ja, je moet natuurlijk zien, monumentale bomen, ik zei het al, die zijn ruim 80 jaar oud. Dus de meeste bomen zijn veel ouder dan de Vlaardingers die momenteel nog in de stad leven. Dus je hebt natuurlijk veel meer meegekregen van de stad. En eigenlijk willen we op die manier kijken, kunnen wij misschien informatieve bordjes plaatsen bij die bomen om een beetje te vertellen van, nou ja, wat is dit überhaupt voor een boom? Misschien is het wel een beuk of een eik of een wilg. Mm-hmm. Wat voor dingen heeft hij meegemaakt in die afgelopen tijd? We hebben het inmiddels bij één bordje, bij één boom gedaan. Bij de oudste linde van Vlaardingen. Die is inmiddels 350 jaar oud. Oh, en dat vertellen is een hele leeftijd. Stukje, ja. ja, precies. En nou, ja. dat is best wel de moeite waard om daar wat over uit te lichten. En op die manier willen wij dat de komende tijd gaan doen. Ja, en wordt de Vlaardingen daar dan wijzer van? Wat is het doel daarvan? Nou ja, het is een beetje het laten zien van wat de stad te bieden heeft, ook op het gebied van groen. En eigenlijk mensen ook een beetje overhalen om hun eigen tuinen ook te gaan vergroenen. Want dat is ook iets wat wij voor de gemeente staan. Van we willen die particuliere tuinen steeds groener zien te krijgen. Om eigenlijk een beetje tegen te gaan in de trend wat je momenteel vaak ziet. En dat zijn de grote stenige tuinen met de antraciete tegels en nou, misschien nog ergens een bloempotje. Maar dat willen wij tegenwerken. En als jij wat meer kan vertellen over het groen in jouw stad, dan willen mensen het groen misschien ook wel naar hunzelf toe halen. Meer begrip. Precies. Ja. Ja. ja. En dan hebben we het ook nog, ik zie hier staan de rode treurbeuk. Er is ook nog zo'n verhaal over, toch? Ja. ja. Nee, wij hebben vorig plantseizoen, dus in de winter van 2021-2022, hebben wij 1400 bomen geplant. Nou, dat is een flink aantal geweest. En we hebben daarbij gezegd, joh, met elke 100ste boom die wij geplant hebben, schrijven wij gewoon een verhaaltje over de boom van dat moment. En nou, de rode treurbeuk is daar eentje van geweest. En daarin hebben we dus verteld van, joh, die rode treurbeuk, ze hebben altijd een Latijnse naam. In dit geval de Fagus sylvatica purpurea pendula. Doe maar. En lekkere woord natuurlijk. Ja. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En dan vertel je dus, joh, Fagus, dat komt eigenlijk van het Griekse fagijn. En dat komt weer van eten af. Yeah. Hè? Want dat zijn de beukennootjes die je kan eten. Nou ja, Sylvatica is bosbewonend. En dat wijst dan weer op het feit dat ze vaak in het bos wonen. En dus schaduwminnend zijn. Dus als je die beuk vol in de zon gaat zetten, dan gaat hij niet doen. En één beuk is ook niet goed, hè? En één beuk is ook niet goed. Zijn, ja. Ze hebben natuurlijk een specifieke ondergrond nodig met bepaalde schimmels. En dat is inderdaad wel belangrijk. Er komt veel meer kijken bij het planten van bomen dan we zo denken van een gaatje graven en hem erin zetten. Ja, ja. Hoewel de boomplantendag daar natuurlijk wel van uitgaat. Hè? Dat kinderen bomen kunnen planten. Maar ook met hulp van kennis en techniek, toch? Zeker. En kijk, en het verschilt natuurlijk ook zeker per boom. Ik heb toevallig pas geleden nog met de kinderboekenweek heb ik meegedaan aan de Gigagroene Voorlezers in Den Haag. Mm-hmm. En toen heb ik ze ook een wilgeteen cadeau gegeven. En toen heb ik ze ook verteld, ja, zo'n wilg is eigenlijk een typisch een Hollandse boom. Maar dat een hele rare boom is eigenlijk. Want als je daar een tak afsnoeit en je zet hem ondersteboven in de grond, dan groeit hij weer gewoon verder. Ja, dat is waar, ja. Mensen die meer over willen weten over de bomen, specifiek in Vlaardingen, deel je iets op sociale media? Ja, wij zijn dit jaar sowieso weer van plan om daar allemaal berichten over te plaatsen. Mensen kunnen nu ook al op de website van de gemeente kijken. Mm-hmm. Als zij zoeken op 1400 bomen, dan komen zij alle artikelen tegen die afgelopen najaar daar hebben gestaan. En dat zal dit jaar ook weer gewoon worden aangevuld. Edwin van den Burg, over de bomen als bomenman. Dank voor het gesprek. Somewhere down the line, I believe in time, we

met David Bowie's Space Oddity uit 1969 en later nog een keer uitgebracht in 1975. En Douwe Bob's Until Then komen we aan het einde van deze late avond van maandag 6 februari. Poëzie hadden we vanavond en de Bomenman spraken we, de Bomenman van Vlaardingen. En natuurlijk hadden we Martijn Vroom en die had het vanavond over het voorkomen van brand. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website www.delateavond.nl goed in de gaten. En ook onze Facebookpagina. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Dat vond ik fijn. En wel trusten voor straks. Dan moet je nog werken. Werk ze. En een goede wacht. Fijne nacht.